У эфіры Радыё Свабода. Пачатку кароткі агляд падзеяў і тэма ў Беларусі, свеце і гісторыі. Ужо сёння 11 чэрвеня. Каротка пра надвор'е. Днём тэмпература плюс 22-24 градусы. Пераменная воблачнасць, моцны дождж. У гэты дзень у свеце і ў Беларусі. У Менскай галерэі ўнескладовая вечар памяці першага дырэктара Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталя Сіліцкага. Пачатак а 18 гадзіне. Францыя згуляе з Англіяй, а Украіна са Швецыяй на чэмпіянаце Еўропы па футболе ў Польшчы і Украіне. Пачынаецца сесія Еўрапейскага парламенту. Інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта Сербіі Таміслава Нікаліча. Гэты дзень у гісторыі. У 1770-м Джеймс Кук на караблі «Эндэвр» пачаў даследаваць вялікі бар'ерны рыф. 1993 Беларусь усталявала дыпламатычныя дачыненні з Азербайджанам ды Арменіяй. У гэты дзень нарадзіліся. 1864 годзе нарадзіўся Рыхард Штраус, нямецкі кампазітар і дырыгент. У 1910 Жак Іў Кусто, французскі акіянограф, вынаходнік аквалянгу. Гэты дзень памёрлі. 2011 год. Віталь Сіліцкі, беларускі палітолаг, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Цытата на памяць. Думаю, казаць можна пра перспектывы дэмакратычнага руху Беларусі. Калі мы яго разбіваем на складнікі, перспектыва знікае па азначэнню. Калісьці Бен Франклін сказаў трапна: ці трымаемся разам, ці вісім паасобку. Віталь Сіліцкі. Год таму на сайце «Свабоды». Вянок памяці Віталь Сіліцкі. Лібія, войскі Кадафі атачылі з літан. Рым, 100-тысячны гей-парад. А зараз праграма працягвае перадача, якая ўпершыню выйшла ў эфір напярэдадні. Музыка.